To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 4 stycznia, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Pistolet znaleziony przy Anisie Amrim to ten, z którego zabito polskiego kierowcę w Berlinie, wynika z włoskiego śledztwa. Protest byłych pracowników sieci Alma, domagają się wypłaty zaległych wynagrodzeń. Po 112 latach słynny szkielet dinozaura żegna się z Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. Popularny DP teraz objedzie muzea na Wyspach. Pistolet znaleziony przy zastrzelonym koło Mediolanu sprawcy zamachu w Berlinie to ta sama broń, z której Tunezyjczyk zastrzelił w nocy w stolicy Niemiec jeszcze przed atakiem polskiego kierowcę Łukasza Urbana. Poinformowało o tym włoskie laboratorium kryminalistyczne, do którego ekspertyzy zwrócili się prokuratorzy prowadzący śledztwo w sprawie strzelaniny, w której zginął Anis Amri. Do wymiany ognia doszło około 2 w nocy 23 grudnia przed budynkiem dworca kolejowego w miejscowości Sesto San Giovanni pod Mediolanem. Poproszony o dokumenty, osobnik wyjął pistolet i oddał kilka strzałów do członków policyjnego patrolu. Sam zginął w czasie krótkiej wymiany ognia. Prowadzący dochodzenie w sprawie tego wydarzenia ustalili obecnie ponad wszelką wątpliwość, że 24-letni Tunezyjczyk miał z sobą tę samą broń, z której strzelano do Łukasza Urbana, polskiego kierowcy, któremu zamachowiec ukradł ciężarówkę wykorzystaną do zamachu na świąteczny jarmark w Berlinie. Polak, który pozostał w kabinie pojazdu, usiłował mu to uniemożliwić i po dłuższej szarpaninie został przez niego zastrzelony z bliskiej odległości. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Do zamachu w Berlinie doszło 19 grudnia. Tunezyjczyk polskim tirem wjechał w jarmark świąteczny. Zginęło 12 osób. Terrorysta zbiegł przez Francję do Włoch. Kilkudziesięciu zwolnionych pracowników sieci delikatesów Alma, należącej do jednego z najbogatszych Polaków Jerzego Amazgaja, protestowało w centrum Krakowa. Domagali się wypłacenia zaległych pensji i odszkodowań. Pikietę zorganizowali przed siedzibą Izby Przemysłowo-Handlowej, gdzie obradują akcjonariusze spółki. Część osób została zwolniona i nie dostała swoich wynagrodzeń. No, ja przepracowałam 10 lat w Almie. Od 27 dostaliśmy wypowiedzenie i do tej pory nie mamy złamanego grosza. Nic, kompletnie. Ani wypłaty, nic, kompletnie. No, ja pracuję tam prawie 9 lat, około 10 tysięcy. Ani za październik, ani za listopad, ani odprawy, nic. Wszyscy czekamy i no, mamy nadzieję, że kiedyś się doczekamy. No i no niestety musimy sobie jakoś radzić. W podobnej sytuacji jest 1300 zwolnionych pracowników. Spółka Alma Market w połowie września złożyła w krakowskim sądzie wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Spółka uznała, że by poprawić sytuację finansową i uniknąć upadłości, konieczna jest restrukturyzacja. Zakłada ona m.in. zwolnienia grupowe i zamknięcie nierentownych sklepów. Ponad 300 Polaków, którzy od 2 dni nie mogli opuścić Tajlandii, wraca do kraju. Samolot z polskimi turystami przed południem naszego czasu wystartował z lotniska w Krabi. Lot jest opóźniony ponad dobę. Przyczyną miały być usterki techniczne. Wylot o czasie nie był możliwy ze względu na poważną usterkę samolotu. Turyści nie mieli dostępu do swoich bagaży, zabrano im także paszporty. Przed południem rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Joanna Wajda informowała, że Polacy jednak są pod opieką pracowników biura. Organizator zapewnił uczestnikom wycieczki noclegi, a paszporty oraz bagaż mogą być odebrane w biurze imigracyjnym na lotnisku. Samolot został naprawiony i około godziny 12:30 mógł wystartować. Powinni za około 9-9,5 godziny wylądować na lotnisku na Okęciu. Mówił przed godziną 13 Piotr Henicz z biura podróży Itaka. Wcześniej przedstawiciele biura informowali, że za opóźnienie odpowiedzialny jest przewoźnik, czyli linia lotnicza, do której należy samolot. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Dippy, słynny dinozaur z londyńskiego Muzeum Historii Naturalnej, po 112 latach opuszcza swój wiktoriański dom. Dziś ostatnia szansa, by obejrzeć ten gipsowy odlew szkieletu zwierzęcia nazwanego żartobliwie przez Brytyjczyków Dippym. A potem wybiera się w tournée po całej Wielkiej Brytanii, a będzie to tournée pożegnalne, bo do Londynu już nie wróci. Najpierw kostka po kostce trzeba go rozebrać, potem spakować, a następnie odtworzyć w muzeach w Birmingham, w Ulsterze czy w Glasgow. To jak wielka trójwymiarowa układanka z 18 tysięcy elementów. Musimy być bardzo skrupulatni. Mówi BBC Lorraine Cornish z Natural History Museum.

Tak, domyślam się, że parę osób przecierało uszy, mówiło, jak to, czy to możliwe, czy to nie pomyłka. Nie. Gdy odtwarzałem dla Państwa Pandorę, będę mówił powoli, Pandora, to jest tytuł utworu. I teraz będę mówił jeszcze wolniej, zespołu Cocteau Twins, wytwórni, teraz będę mówił bardzo powoli, 4AD, 4AD. Kto to jest w ogóle? No takie listy dostałem. Kto to jest? Co to jest? A przecież gdy ten utwór się ukazał, wiem, dwa muzyczne pokolenia temu, to wtedy państwo powiedzieli po pierwsze, że płyta nazywa się Treasure, a Treasure to skarb. Po drugie powiedzieli państwo, że dzień bez Pandory jest w ogóle dniem straconym. No ale lata mijają, dekady uciekają jedna za drugą i inne utwory, inna muzyka, inne wartości troszkę przysypały tamte dokonania Cocteau Twins. Chociaż sądząc z Państwa listów i Państwa sugestii, paru osobom przydałaby się jakaś powtórka, czy w ogóle może jakieś delikatne korepetycje. Stanąłem przed półką Cocteau Twins, około 30 płyt mam. Naprawdę. Tak, bo wtedy trzeba było mieć wszystko. Wydali na małej płycie dwa utwory, na trochę większej 3, na jeszcze większej 5. Tych płyt było dużo. Potem przyjechali do Polski, tak, podpisali różne w katowickim spotku różne okładki. No i właśnie taką wysłałem do państwa z trzema podpisami. A dlaczego przyniosłem płytę dziś? Nie tylko dlatego, że państwo tak tłumnie zapytali, kto to, co to, skąd to i czy jest więcej, ale również dlatego, że Robin Guthrie. Tak, było ich troje. Była Elizabeth Fraser, popularna fryzjerka i pierwsza bohaterka cechu rzemiosł różnych. Był Robin Guthrie i był Simon Raymond. Oni przyjechali we trójkę. Na tej płycie, której okładkę już powierzyłem poczcie, wszystkie trzy podpisy. Wszystkie trzy. Komplet. A dostałem już z powrotem okładkę Emersona. No, ona jest bez podpisów, ale też odległa, bo słuchaczka, która uważa, że to najpiękniejsza płyta świata, dostała tę płytę na 18 urodziny i było to jakiś czas temu. A do niej powędrowała okładka, która ma 44 lata i na której są trzy podpisy. Jest Keith Emerson, pierwszy z lewej, Greg Lake w środku i Carl Palmer po prawej. Historyczna okładka. Napisała mi słuchaczka, że spodziewała się, że ona będzie bardziej zniszczona. Widocznie była w dobrych rękach. Proszę bardzo, chwalą nas od samego początku roku. Układałem dzisiejszy program i właściwie on się sam ułożył. Wystarczyło tylko sprawdzić w notatkach datę. 4 stycznia. 4 stycznia. To urodził się gitarzysta. I dekadę przed Cocteau Twins on chyba był najważniejszy na świecie do tego stopnia, że można było zacząć duży artykuł od słów i nagle świat stał się pełen jego muzyki. To było imię i nazwisko. Thank you. prawda? To jedna z najważniejszych płyt lat 70. na pewno. To zespół The Mahavishnu Orchestra. Nie wiem, czy są tacy, którzy jeszcze pamiętają tę nazwę. A to zdanie otwierające bardzo poważne opracowanie lat 70. i nagle świat stał się pełen muzyki Johna McLaughlina. John McLaughlin na gitarze, Billy Cobham na perkusji, Rick Laird na kontrabasie, Jan Hammer na fortepianie i Jerry Goodman na skrzypcach. No nie można sobie chyba było wyobrazić wtedy znakomitszego zespołu jazzowego, jazz rockowego. Kto dzisiaj będzie pamiętał, do jakich szuflad trzeba było wtedy zajrzeć, żeby no w jakiś sposób zaklasyfikować tę muzykę. Album The Inner Mountain Flame. Och, on się pojawiał w tonacji, a ten utwór You Know, tak się nazywa. Najczęściej chyba został. Troszkę słyszeli państwo, że trzeszczała płyta, parę takich klik, klik. Cudnie. Po tylu latach w znakomitej formie. Drodzy państwo, dziękuję za wszystkie listy do tej pory. Najwięcej w sprawie Cocteau są państwo za, a nawet mam tutaj taki list, który by chciał się zamienić ze mną na wszystkie podpisane przez zespół okładki płytowe. No naprawdę, to takiej propozycji na początku roku się nie spodziewałem od państwa. To teraz utwór, którego znowu słuchaliśmy, mogę powiedzieć nawet wielokrotnie, październik, listopad, z innego zupełnie powodu, bo wziął go na warsztat inny, ważny dla państwa zespół, który akurat przyjeżdżał na koncert do Warszawy. Ale ten oryginał, no właśnie, przypomnijmy sobie i tamto nagranie. Ależ się działo, gdy ten utwór się pojawił. To jest jeden z piękniejszych utworów świata. Absolutnie z Państwem się zgadzam. I w tej talii, gdzie zwykle bywa 7 asów, on się tam mieści. Life's What You Make It, zespół Tok Tok, album The Color of Spring, rok 1986. No oczywiście zespół Placebo, ale zbyt podobnie. Zbyt podobnie nam ten utwór przypomniał. Mógł to zrobić troszeczkę inaczej. Oczywiście zrobił tak jak chciał i też pięknie. Patrzę na zegar, w pół do równiutko. Dobrze. I jeszcze tylko powiem Państwu, że nieprzypadkowo się ten utwór dziś pojawił, bo Mark Hollis ma urodziny. Rocznik 1955. No dobrze. Pomyślmy chwilę. W 55. To miał 30 lat, kiedy to się ujawniło, kiedy to stworzył. Też piękne. Gdybym chciał, mówiłem Państwu, poukładać według daty 4 stycznia, co już myślę, że kiedyś mi się wydarzyło. Takie déjà vu w déjà vu, jedno w małym, baba w babie. Pierwszy ruch do ułożenia programu audycji, sięgnąć po R.E.M. i powiedzieć, że Michael Stipe ma urodziny. Ale wszyscy, cały świat zapamiętał, że Michael Stipe ma urodziny i wszyscy od samego rana Losing My Religion Państwu chcieli zaprezentować. Owszem, Rammstein, że ma urodziny, no to już byłoby trudniej, prawda? A jakbym Bernard Sumner wymienił, że on też ma urodziny dziś, 56. rocznik. A jakbym powiedział, że Bette Gibbons i w Portishead dzisiaj też święto, 65. No, proszę bardzo, można by ułożyć nie 42-minutową, ale 3-godzinną audycję. Tak powoli, po jednym. Parę zacnych osób również spoza branży muzycznej ma dzisiaj swoje urodziny i znamy się lat mnóstwo, więc najlepsze myśli przesyłam też i dziękuję za, jakby to powiedzieć, jedną z najstarszych dyskotek, jaka miała miejsce. Proszę bardzo. Dobrze. Robert Plant? Dobrze. Państwo zasugerowali, że ponieważ jest początek roku i trzeba by od czegoś zacząć, to co pan, panie Piotrze, ma najstarszego? A najstarsze to ja mam takie, którego państwo w ogóle nie rozpoznają. Krótki jest, 2,5 minuty. Our song, we used to call it our song. It helped us say hello once. It made us fall in love once, without knowing. Oh, on how we tried so not to show, even though we didn't know. Song became just a little bit sad, but it didn't seem to matter. Even when I kissed you, I couldn't please you. Every time I hear that song, I could cry. Now we don't belong. No, no, no. We said our goodbyes. I'm still wondering why. So I look around Ilekroć odtwarzam dla Państwa ten utwór, tyle razy są Państwo zszokowani. Jak to? Przecież to jest niemożliwe. To jest Robert Plant? Tak, to śpiewał Robert Plant. W 1967 roku to się na małej dwuutworowej płytce czarnej ukazało. Bardzo proszę. Nie, nic nie zawojowało, ale no był. Był taki. Taki artysta. To teraz równie krótszy, nawet krótszy utwór. I ciekaw jestem, czy rozpoznają Państwo artystę po głosie. Niektórzy pewnie tak, ale to bardzo, bardzo odległe nagranie. That I wrote this song for you. That just might be some other silly pretty girl I'm singing to. Don't believe a word, for words are so easily spoken. And your heart is just like that promise made to be broken. Krótkie utwory i troszkę dłuższe. The Boys Are Back in Town, Waiting for an Alibi, Rosa Lee, fenomenalne. Out in the Fields z Gary Moore. No mnóstwo było tych cudownych utworów i hasło Thin Lizzy było właściwie obowiązkowe przez 70 lata, a w 78 państwo wybrali płytą roku i musiałem ją powtórzyć, ale zrobiłem to z radością. Album Live and Dangerous. Proszę sobie wyobrazić, to są nagrania zrealizowane 40 lat temu. Mam takie, bo no, ale będę się tłumaczył dopiero za 7 minut z sekundami. Na razie proszę zapiąć pasy, bo to jest niezwykłe. On reload. I'm still in love with you. You know, some people out there are saying time has its way of healing. It can dry all the tears from your eyes. Oh, but darling, they don't tell you about this empty feeling. You know I can disguise it. After all that we've been through, I try my best, but it's no use. Ooh, I'm gonna keep on loving. właśnie między innymi dla takich utworów trzeba czasami odłożyć na bok Whiskey in the Jar na chwilkę. Mają państwo rację i zgadzam się. Ta muzyka i te płaczące gitary, które wtedy pokochaliśmy, one zostały. Piszą państwo, że ta płyta Live and Dangerous, Sin Dizzy, była również na porządku dziennym w latach 90. Nie odbyła się bez niej żadna impreza. No proszę uprzejmie. Phil Lynott, nie ma go. Nie ma go już z nami, odszedł w 1986 roku, 31 lat temu, ale ta muzyka zostaje. O artyście opowiadał państwu jego przyjaciel, ale również może nawet jego mentor. Proszę posłuchać, jak Gary Moore mówił o przyjacielu Philu Lynocie. Well, I mean, I first met Phil when I joined Skid Row because he was the lead singer. Poznałem go. On był. And the first time I ever saw him was when I went to szefem grupy Skid Row. I they asked me to join because the guitarist was leaving. And dołączyłem, ponieważ i gitarzysta odchodził. Zobaczyłem ich w Dublinie w 69 roku. You know, he went through this whole thing with the drugs, and you know that just kind of took all his strength away. Miał problemy, szukał zapomnienia w alkoholu, narkotykach. Zespół był dla niego zawsze najważniejszy, jak rodzina. Ostatnie lata życia mieszkał samotnie, w wielkim, pustym domu. Spotykaliśmy się, nie jeden kieliszek wychyliliśmy razem. Ale był bardzo uparty. Mówiłem mu o alkoholu, narkotykach, zabijasz się. Masz dzieci, karierę. Ale nazajutrz wracał do nałogów. From the opinions of others. On nie bardzo słuchał innych ludzi. He wrote some great songs, very good lyrics, very poetic. Pisał piękne, poetyckie teksty. And, you know, kind of a good cross between, i co ważne, potrafił połączyć liryzm romantycznej irlandzkiej duszy. Of the black man, you know, so he had both things at the same time, which was a real kind of, you know, unique combination. Z prawdziwym wyczuciem czarnej muzyki funky. To bardzo rzadka umiejętność. Gary Moore tak opowiadał o swoim przyjacielu. Phil Lynott. Rocznica śmierci, której właściwie nie trzeba o niej państwu przypominać. Tego artystę wszyscy znają i kochają. I jeszcze dziś jedna smutna rocznica, niespodziewana też, kiedy odszedł od nas Jerry Rafferty. Będzie znowu o pociągach. Thank you. place. He opens the door, he's got that look on his face, and he asks you where you've been. You tell him who you've seen, and you talk about anything. He's got this dream about buying some land. He's gonna give up the booze and the one night stands, and then he'll settle down in some quiet little town and forget about everything. But you know he'll always keep moving. You know he's never gonna stop moving, 'cause he's rolling, he's the rolling stone. When you wake up, it's a new shining, it's a new morning. You're going piękne po prostu i zawsze takie było od momentu, kiedy pierwszy raz usłyszeliśmy i płyta nazywała się City to City i on gdzieś w jakimś wywiadzie opowiedział, jechał pociągiem, jeździł pociągiem do Londynu z Liverpoolu i wysiadał, to miasto do miasta, i wysiadał na Baker Street, no i tak sobie zaśpiewał. Ale myślę, że Paweł Rosak to by Państwu pięknie o nim opowiedział, bo przecież pracowali razem. Koniec dzisiejszej tonacji. Państwo mi zaproponowali, żebym zrobił taką talię z 350 asów. Bardzo proszę, na 2017 rok spróbuję taką zestawić. A my mamy ile jeszcze? 2 minuty z maleńkimi sekundami. To taki dodatkowy as, bo to na rok 2017. Instrumentalne nagranie, przepiękne, z płyty, której jeszcze nie ma, a na którą wszyscy czekamy. Wiem, Państwo już je raz usłyszeli, ale co to? Można usłyszeć jeszcze raz. I nie jeden nawet. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. To ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy, biskup od potrzebujących. Namawiam do pomagania, nie do kupowania. Czy słyszałeś o stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja? Otrzymują je dzieci, które mają talent i wielkie serce. Żeby rozwinąć skrzydła, potrzebują wsparcia. Dziś możemy im pomóc. Proszę o hojność. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 7545. Koszt 6,15 zł z VAT. W